Placidium Passerinum. Choć niewielka, to prawdziwa królowa lasu o przenikliwym spojrzeniu i niesamowitej zwinności. Zamieszkuje głównie gęste bory iglaste, gdzie bez lęku wypatruje niekoniecznie drobnych zdobyczy. Jej pełne tajemnicy gwizdy o wznoszącej się melodii, słyszalne głównie o zmroku i o świcie, wprowadzają do leśnych ostępów prawdziwie enigmatyczną atmosferę. Głos suweczki jest świetnie rozpoznawany przez małe leśne ptaki, które natychmiast wznoszą alarm, wzajemnie ostrzegając się przed tym niepozornym drapieżcą.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pocałować ją na ulicy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sięgam po więcej. Nie to, żebym nie miał nic. Trochę tam ciemniej. Coś tam musi być. Sięgam po więcej. Sprawdzam, czy nie patrzy nikt. Wyciągam rękę. miejsca, jakby wielkie zby są w nas. Takie miejsca, gdzie nie chodzi prawie nikt. Chociaż sobie wbrew są na te motyle, które żyją jeden dzień. Można rozbić się tylko po co. Tylko naniosłem błota.